أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام كسن جتابين جن بعون الله ومنته ñi nga won ba legi ci ghazwatu dhatir riqaa moy xare bi ñi wax dhatir riqaa ta yaronte bi alayhi salatu wassalam taxaw won ko ginnaw ghazwatu bani nadir a ci jotaay bi ñu genn gisoon nañu netali bi yeb jeexaloon nañ ko wala jeexawul won deexul won desoon na ben netali ñu ngi yemoon ci qissatu sayyidina jabir ibn abdullah tamna fi sahihayn waye version imam ibn saq lañ netali won bu ñuy gis jangat yi nga xamne ñoo ci am inshallah dinañu soxla version yi nga xamne yu hadith bobu ci depp gi bi ñi ñibé discussion bi xewon entre mom ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ci yon bi lolou dinañu ko soxla ngir yokku njariñ insha allah taala ginnaw kon biñu gisee qissatu sayyidina jabir ak geleemam gogou nga xamne moko yexalon ba legi ñu nekk ci yoonu depp gi di joge fi nga xamne moy zatur riqaa muy fofele ca najd gisone nagn na xare mujul am yaronte bi alayhi salatu wassalam di depp imam ibn ishaq rahmatullahi alayhi wa an abeehi mona wa hadathani ammi sadaqatu ibn yasar an aqil ibn jabir an jabir ibn abdullah al ansari radiyallahu anhuma wardahuma imam ibn ishaq netalina ma ammi sama baytakh sadaqa ibn yasar bi sadaqa di domi yasar amna nak ci borom xam xam ni ñune dugul fi ammi lolu njumte la imam ibn saq waxul ammi peut-être ñi nga xamne ñoo doon nasxu di toxal téré bi ñom ñoo joom def ammi waye ndax sadaqa ibn yasar imam ibn saq ibn yasar waye ñom ñu ne am ñu ne dedet lolu njumte la ndax ak def def la waye du ammi kon dal num ci man di demé moné kon netalina ko ki nga xamné moy sadaqatu yasar ana aqil ibn jabir mujal ci aqil li domi jabir ibn abd an aqil li domi jabir man jabir ibn abdullah mujal ci sayidina jabir ibn abdullah ibn amr ibn haram radiyallahu anil jami' a Sayyidina Jabir radiyallahu anhu di netali gis nañ ne netali bi wessu mom moñu ko netali won yalla ñu leen suñu borom subhanahu wa ta'ala fayal mune kharajna ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwati dhatir riqa' min nakhl mune dañu genn ak yaronte bi alayhi salatu wassalam ci xare dhatir riqa' mu amewon beurep bi nga xamne moy nakhl era فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين من ام تي جولين ني كو خامني ارمي بي واخ نان لا خاري امول واي يالا ديف نانيو ام فا اي بريزوني ام تي جولين ني كو خامتيني دا فا جاب بن سوخ بن جيجين بو خامني نديكي دوكو جاب تي خاري بي فوفو nekete ndaw soosu soxnaay jabaru ben ci mushrikuuna yi la won legi nak bi lolou amé من فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا من نك بي خاري بي جيخه كوم نينكو غيسون يونت بي عليه الصلاه والسلام دال دي دپ دي نيبي من اتى زوجها وكان غائبا من تي لا بروم كرو نداو سوسو كين تي صحابه جاب بريزونير كرو تي ذات الرقاع دال دي نيبي سي deukeram ñi bisi fekk ko fa won newul won fofu ci ay ñoñam ci ñom wa ratafan ñoñu neena bim ñewé fa lamma ukhbira al khabar ñu dal likoy netali li nga xamne moy khabar bi halafa an la yantahi hatta yuhriq fi ashabi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam dana mo dal di wat waji mer ñew ñu nako sa soxna de fekk fi soxna dulin ñi ñoko japp prisonnier waji mer wat ne duma arrêté damay genn topulen fek rayuma ci sahaba yonnent bi alayhi salatu wassalam touruma ci ñom deret duma tourner duma arrêté mon fa kharaja yatba'u athara rasulillah sallallahu alayhi wa sallam legui ni mu def mu genn di top trace yonent bi alayhi salatu wa salam moy di top sen trace fan lañ jaar ndax ñu ngi ñibi muné mom non la def muné a fa nazala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam manzila fa qala man rajulun yakla'una laylatana mune nak fek du lin ñom bi wuñ la xaw yaronte bari sa sang yegul ne amna ko len di top wat na ne fop mu am ko ñumu tour mu tour delet ci mbolo mi ñu dem ba dal di wu def escale ben wacc ben beurep buñ wara dalu ci guddi gi yaronte bi alayhi salatu wassalam comme nim ko yaggoon du def ne man rajulun yakla'una laylatana ana kan mo ñuy protéger moy gardé moy def gardiennage tay mu gardé ñu guddigi armée bi ndax worul newuñu bir medina guerre lañu joggé même bu dé xaré amul mais amalé nañ ay prisonniers moy worul ta say non man nañ la bétt fune comme ko guddii jotna nak ñu wara teud dal li noppaleku dalu xelluul mo armée bi yeb di nelaw il faut mo am ño xamné ñom ñoy sacrifier wu seen sacrifier seen goudi ngir mëna garder monter garde bi fi nga xamne moy fofu ñu dal ci campement bob mona bimu waxe lol fan tadab rajulun min al muhajirin wa rajulun min al ansar mu wuyu present ne man nako ben way bo xamne kenn ci muhajirun ak kenn ci wa ansar ñuy ñaan ñune ñun de man nañu sacrifier suñu ndaw ngir garder len yow ak armée bi yow alayhi salatu wassalam legi ñom ñune kon ñom man nañ ko yaronti ma alayhi salatu wassalam nak ne len comme que amna ñi war kon fakuna bi fami ash-sha'b min al-wadi legi ni ngeen di def nek len ci buntu khurwi buntu fiñu wacc ci khurwi nek len moy fi nga xamne ku fi dugg fa ngay jaar yeen resal len ñu fofu ndax ku fi ñew fofu lay jaar kon nak moy aw khur la legi fi ngay dugg ci khurwi mo ne fofu nak ngeen di taxaw fa kuna bi fami shambi min al wadi gis nañ fi xola yaronte bi alayhi salatu wassalam de désignerul deugul rek désigner dané man rajulun yakla una laylatana ana kan mo ñuy garder armée bi ci guddigi lool lañ la waxon bu ñuy gis masala yoy nga xamné lég lég yitt dafa war di désigner comme que buñu laajé xamnañ né diw ko man ñu laaj ko nekk li nopi légui nak amatul ay ci day ñew désigner ni yow la mo dox yaronte bi alayhi salatu wassalam nak dafa laaj rek am ño xamné ñom paré nañu moy kenn ci walam sar ak kenn ci al muhajirun radiyallahu ta'ala anhum wardah kon yonent bi alayhi salatu wassalam positionné len wan len sen fiñuy nek legi melni rek nako wa ñaar ñooñu ñoy ñan mëna wa huma ammar ibn yasir wa abbad ibn bishr mune ñaar ñooñu moy kenn ki ci wa muhajirun moy sayyidina abu yaqdan ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala an ali yasir moy ammar ibn yasir akan abbad ibn bishr mom bokon ci ñi nga xamne ñoy wa ahlu madinati rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam moy sayidina abbad ibn bishr jituna walillahi alhamdu wal minna ñu def tar jamaay ñaari sangi yu bi sayidina ammar ibn yasir ak sayidina abbad ibn bishr radiyallahu anil jami' ñom ñaar ñoy la won sayna jabir ne fa lamma kharaja ila fami shi'bi qala al ansari lil muhajiri neena nak legi bu ligi legi nak yu dal li joge ci yonenti balay sar sam ngir positionaw ngir nak monte garde bi nek ay sentinel neena biñu taxawé fo biñu genné nek fofu munew lansari bi di sayyidina abbad ibn bishr wa sayyidina ammar ibn yasir nek ayyul layli tuhibbu an akfikahu awwalahu am akhirah sayyidina abbad ibn bishr wa sayyidina ammar allah xolal ñaari tur yoy ammar ak abbad subhanallah سيدنا عباد ابن بشير دال دي واخ سيدنا عمار نيكو انا بانتي غودي ايول اي الليل تحب ان اكفيكه اوله ام اخره نيكو بانتي غودي موي بان اسكو ديبي غودي بي لاي نيك مونت غارد بي ولا ياو ما موجي ياو ما ديف مان ما موجي غارد ياو ما نيك غارد ndax bu ko defé kenn ki buy garder kenen ki mana dal di noppalu touti après bu ko defé dinañ mëna gina nonu mo gën ñom ñepp ñu épuisé lo nelawando légui ñu leena kenn ki reposer légui nak mo laj sayna abbad mu ne sayna ammar légui yow ban nga bëgg début guddi gi wala fin bi sayna ammar ne ko bal ak fini awwala ne ko yow monter garde début bi après man ma daldi teud noppalu bu xaje nga yema yow nga daldi dalu man ma daldi monte garde bim waxe lol mom sayyidina ammar fataja al muhajiri fanam legi sayyidina ammar daldi teud nalaw waye lansar bi nan la don def sayyidina abbar mun wa qama al ansari yusalli mu daldi jog mom di julli moy buy julli dina mana survey ndax nafile la te buy julli lolou day tax ndax mo gën tok ben place man nga tok rek après commencer départ mu dal di commencer julli sayna ammar di nelaw mun qala wa atar rajul waji nak dal di waji ne won duma arreter comme que sama jabar lañ japp duma arreter fek tourma ci ñom dere waji dal di aksi ci guddi gi non من فلما راى شخص الرجل عرف انه ربيعه القوم نينا بيمو كيسه ليغا خامن موي دا فا غيس اومبر تاكادير سيلويت سيلويت فوالا موي بو سوري بولني سوري غي غيس سيلويت بيمو كيسه سيلويت وادي بن مو خامن كيني موم موي مورتي موم موي مونتي غارد بور ñi nga xamne ñoy yonnati bi alayhi salatu wassalam sahaba yi andal ah kon dabna gay xaar ki moy ki nga xamne moy monte garde babu danger am mu dal di len koy wax muna legi nim def mu wajal farama bi sahmin fa wada'ahu fi sayna abbad mu ngi taxaw di julli waji jël ben xej dal di koy yobante saniko ties affaire bi dal ko ci sasi bi mu ko dalé mu ngi julli me dagul julli fantaza'ahu wa wada mu ropi flash bi ki xej bi ropi xej bi ko waji jam ropi ko tek ko ci souf sanni ko ci souf continue julli wa sabata qa'iman mutakhaw di julli waji gis ne ki bougeewul danoul deful dara summa rama bi sahmin akhar fa wada'ahu fi waji sanni wat ko benen xej mu dalat ko bu porte ñaar yep dal neena fantaza'ahu fa wada'ahu wa thabata qa'ima mu dal dikoy xecc fim ko dugg ci yaram bi mu xecc ko tek ko kontiné taxaw li julli mun summa adalahu bis salis waj gis na ki resist toujours mu jilat benen rek dal dikoy sanni wat fa wada'ahu fi waye bi nak fa naza'ahu fa wada'ahu thumma raka'a wa sajada thumma ahabba sahiba de ko waji sanni nak 3ème fois mu dal dikoy xecc tek ko ci souf après ruku' dal di sujud moy continuer sujud après dal di yé ki nga xamné moy andadom bi al muhajiri li sayyidina ammar ibn yasir abul yaqzan radiyallahu anil jami' fa qala munako nak ijlis faqat usbitu bim ko yewé ne ko nak buldo yéna la dama bëgg nga xam li xew waye bul bouger buldo ndax man mom man jam nañ ma am nañu ma man moy jam nañ ma jam bo xamne manatuma djok usbitu no manatuma djok manatuma bouger waye yow bul djok qala fa wasaba ar-rajul rek sayna ammar mom rek daldi degul lim ko wax mu tepp ndax way li ko dal ak tip def li rek mu tepp fa wasaba ar-rajul falamma ra'ahuma ar-rajul legi nak waji don sanni xej bi bim len gisee ñuy ñaar mun arafa an qad nadhira bih mu xamne mom ñom yegal dinañ yegal lu mu dina gaay nga xamne ñom lañ doon garder fa haraba mu daldi daw abbu ndol mi daldi wagne ko daw ñi bi fa xamne moy ci wa banu muharib ak bani salab min ghatafan legi bi waji de way lolu mune wala mar al muhajiri ma bil ansar min ad dima legi muhajiri bi sayna amma gis deret ci ni mu bare ci mbokam mi di sayna abba mi deret ji bare mune ko me subhanallah afala ahbabtani ne ko me subhanallah moy kalimatu ta'ajjub la moy ne da ngay bak yalla diko kagn diko sori li nga xamantene modul non way moy mbir mi da la yema en même temps munako subhanallah afala ahbabtani awwala ma ramak manoma woné ye bim la jikke sanni flèche bi lu la téré won nga yema nga bayyi ba ñettel ba li dal ba nga xamné porte sa retour ngay dooray day bay dooray lutax yewoma bim lay jikke jam xala deggal li sayyidina abbad ibn bishr fi li gisul nagn ko biñi def tarjama me ci lu gatt muneko allah kuntu fi suratin aqra'uha falam uhibba an aqta'aha hatta unfidhaha falamma taba'a alayya ar-ramya raka'tu fa anantuk wa aymu Allah lawla an udayya thagran amarani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi hifdhi laqata'a nafsi qabla an aqta'aha aw unfidhaha Allahu akbar Allahu akbar munako litax man yewuma kuntu fi suratin aqra'uha dama newon ci sar bo xamne mom bimay nafile dafa am sar bo xamne mom la don tari don ko jang ci nafile falam uhibba an aqta'aha hatta unfidhaha man nak beguma ko wono arrete sar bi diko dag fek mataluma ko fek jeexaluma sar bi jang ko complètement mune falamma taba'a alayya ar-ramya raka'tu fa anantuk legi nak man lolo taxone bima ñëkke san bi mu mbeuke jam waxuma lako ndax bëgguma won sar bi may tari makoy dag ludul ne jéxalumako doora seug waye nak bi mu xamne nak ci la tofalan topante li nga xamne moy xéci masani ci la ruku' mu ju dag ko ruku' dal li lay yé yëgeel la li xew mune nak li tax ma dag ko de li la wa aymullah ma ngi wacc bur yalla burul won lawla an udayya saghran amanani rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi hifdhi laqata'a nafsi qabla an aqta'aha wa anfidaha mune burul wa ngi wacc yalla ne burul won ne dama don bagn daldi créer ben brèche créer ben faille ki fo xamne yonentou bi alayhi salam dane ma garder ko nga xamne buñu ko don meungal ak ben tata ma bañ wala ben ñak tol bo xamne lañ ko ñak moy defar ko clôture ñune yow garderel ma clôture bi bu ko dara bënn mu ne burul woné damay bañ fofu ñuma liñ ma garder lo mu bënn de am faay bañ nit man fa jaay ak bi ci nit ñi ci sahaba ay yonentou bi alayhi salam burul woné lool la doon bañ baña sankre way way nga xamne yonentou bi alayhi salam momako digal ke ma garder lool budul won lool la qata'a nafsi warnaane waji sama bakkan dina moy dina de qabla an aqta'aha moy waji day sanni ba sonno rek day sanni buma dewe duma dag mom duma dag sar bi fek man mang koy man aw unfidaha wala bok mu sanni ba doyal mais man dama doon continuer waye nak li tax ma ruko manon na continuer waye li tax ma ruko moy dama don bagn nak fay dal di am ta joge ci fi nga xamne moy li nga xamne mom lama yonentou dara yi sa sam don garder lolu kep moy li nga xamne motax man ma dal di lay ye dal di dag sar bu way bu dul won lolu konon te kon don mu ko on dag bo bo ay way ni ñoo xamone alquran way ni jam nañ lay xéet ñane man de bu dul won le way sar bi mo commencé dina ko jéxal na jaay na waji flash flash ba doyal way lolu man lolu jaaxlu ba bo inshallah dina ñew ci njangali côté bi allah akbar ndax gis nañ ne moy côté mas'alam beret deret doomu adama est ce sobe la wala du sobe lolu fan motax ñu ci wax fi ndax mom dañuy gis ne Seyna Abbad bi muy dulli pourtant da waji jam nako ba deret di digen waye teewul mu continuer djulem est ce que lolu day wone ne kon deret doomu adama dafa dagan moy dafa ki bok dafa lap wala dit sobe la moy bu genni est ce que deret sobe la wala du sobe wala lolu inshallah dinañu ko gis ci masail yi nga xamne mom lañ wara jangé ak jangé yi nga xamne fawaid yi am jarigni am ci ghazwatu dhatur riqa kon nak ci kaw nonu la netali bobu xare bobu dal di jexé hadith bi nak gis nañ ne kon imam ibn saq moko solo nak kon imam abu dawud as-sijistani solo nako ci kitabut tahara babul wudu'i min ad-dam nagaron serignam di imam ahmad ibn hanbal solo nako ci musnad bi nako imam ibn khuzaima imam al a'imma solo nako ci sahiham imam ibn hibban andinako ci sahiham imam al hakim an-naysaburi andinako fi nga xamantene moy al mustadrak nako imam al bayhaqi andinako ci as-sunanul kubra ñom ñep madarul hadith moy pivot bi ci hadith bi moy ni ko solo ni la wax ni imam ahmad ibn hanbal imam ibn khuzaima imam abu daud as-sijistani imam ibn hibban imam al-hakim imam al-bayhaqi rahmatullahi ala al-jami' ñom ñepp mu ngi jaar ci yoonu imam muhammad ibn ishaq ibn yasar rahmatullahi alayhi wa an abihi wogu moy madarul hadith bi moy hadith bo xamne bu wéro la kon lolu ci nonu la ghazwatu dhatur riqa'i kon non lañ ray sayidina abbad ibn bishr kon kéro ci yoon bi ñi ñibi ci ki ghazwatu dhatur riqa'a lañu ko faaté mom sayidina باش عم عباد ابن بش رضي الله تعالى عنه وارضاه امام الواقدي دال لي تودو نتالي بي ومنو موم داني كي نتودو داني كان رسول الله داني وكان رسول الله قد اصاب في محالهم نسوه وكان في السبي جاريه وضيئه وكان زوجها يحبها فحلف لا يطلبن محمدا ولا يرجع حتى يصيب دما او يخلص صاحبته موم نون لاكو اندي موم امام الواقدي بسند ضعيف من كنيان تي بان لي صاحب سام داني كروك دا فا جاب اي دانيو جاب اي بريزونيي اي جيجين ньо خامني كروك فوفله ньо خامني نانا جاب اي بريزونيي لغي dafa lay prisonnier legui nak ki ne fekk soxnam ñoo jëkërum ñu fi fekk ci jigen ñi japp mo amon soxna so xamne su taro wadiya imraata mu jigen bo xamne wadiya ku taro legui nak jëkërum dako bëggoon bëgg go xamne bima ñëwé yegni yobbu nañ ko legui nak mu mer wat ne mom kay mom mom dina dem dal di mom recherche di yonenti dans les sar salam te du depp ñi biss luul mu ray fa kenn tour fa deret wala bok mu libéré ki nga xamné moy jabaram joju ñu japp prisonnier kon lolu moy li nga xamné moy kon netalibs ghazwatu zatur riqa legi nak kon mu dess lan jangale yi nga xamné mom lañu aw lañuy jëlé ci xew xew bi de xare bi de ghazwatu zatur riqa yaron tibbi alayhi salatu wassalam dal di won koy mené kon dinaaw lolu kon netali li nga xamne moy njangat yi ci xew xew bi amana na du jeex xeyl fogumako sax fogumako ndax am nañ masala bu ganda bu ñu reggé moy masala mi ñu la waxon ki walu salatul khawf waye ki na imam al waqidi lolou dama ko fatte won mom waxna cité na mom lutax xare bi non tudu lutax xare bi ni am mom cité nako neena ndax dafa am ben way bo xamne dafa ñew dal di wax yaron tibbi alayhi salam nako mom nak bon dafa boré ben xaré bo xamné borom xam xam dañ né mo bi bokul amna ñu né bokul mom jé netali bi dafa boré né ben lañ mu né dafa am ben way bo xamné dafa ñëw ben kaw moy cause xaré bi da né on yow ba al waqidi tuddu na cause né lolo tax mu né li waral xaré bi li ghazwatu zatur riqa lolu comme ni mako waxé lolu dama ko naru na fat mune dafa am ben kaw bo xamne dafa ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa ñew medina indi walé fa marchandise moy mu muy jaay bi mu fay dé marchandise mu muy jaay légui mune yonnati bi alayhi salatu wassalam muna ko ra'aytu nasan min bani thalaba wa min bani anmar wa qad jama'u lakum jumu'an wa antum fi ghaflatin anhum légi biñ ñëwé indi walé indi ci yoy di womat ay mo xam ay xaar wala yu muy jaay dal dalak mo yo xam lu ñu indi ci marché bi yeer diko jaay ndax medina ci marché yu magi la bokkon ñomit dañu amon ci marché yoy légi nak ñu ñëw ci marché né yoonent ba lay saam né ko man dé gis na ay goor yu bari ci wa bani salaba ak wa bani muharib ak bani salaba bani anmar bani salaba wa bani anmar gisna ñu dajalo ñu bari ngir contre yeen yeew seyna muhammad ak ñi la gëm te yow nak man nak gisna ne yeen yeew ngeen affaire bi yeew ngeen ne ñom ñu ngi len di wajama wa antum fi ghaflatin anhu yeen ñi yeew ngeen bi xewa li yoonentiba ray sa sambi li lon mo ne fa kharaja mo imam ibn al-waqidi mun yalanti ma lay sar sam genn fi arba'ati fi 400 wa yuqal 700 mun yalanti ma lay sar sam na genn and 400 ci sahaba yi am ñu ne ba 400 mais 700 ci sahaba yi karo mom la andal ali sallatu wassalam ger dem ci ghazwatu dhatur riqwa mom ali sallatu wassalam lolu nak la imam al-waqidi tuduna lolu moy cause lolu mom moko tuddu lolu imam al-waqidi legi nak bu ñewé kon delo ci mi nga xamné lolu dama ko narona faté moy luma faté won la legi nak sam legi la ci sa la demat ci sama xel ma xamné kon na ko ki bala mako faté wat legi kon bokuna ci li ñuy jàng ci xare bi di ghazwatu dhatur riqa mu ñëlé cause bi yeneen imam al-waqidi wax kon moy kene yeneen tibbi alayhi salatu wassalam dafa bokkon ci sunna hadiyum lim doon doxal kene du bayyi ba ay nonam di ko pu ci kaw dede gisoon nañ wa quraish ñaw abou jehle yaante ma ray sa masula xaar fu mu dege ñu ngi wajal mu genn kéro oxut gis nañ limu def ta masala mi waxon nañ ci côté bobu ci walu oxut ni nga xamne non la ci yaante ma ray sa taxawé bam dege kene wa quraish ñew nañ fi mu yonne def investigation affaire bi di une réalité nak information bi non la moy quraish ñu ngi ci buntu dekk bi sori wuñ tané nañu dañuy boom ci nga xamné moy julline yonentou allah sar sar togul di xaar moy même bu doon dañu jël idée wu xaar leen fi nga xamantene moy medina lolu yit moy wajal nañu voilà moy togu ñu rek né yacc né yassar après lu ñew nak dal ñu fekk dal li ñuy man dedet mo tax tulli du tok non rek affaire yi di ki ba dal ci kaw mom li de prévoir won ko rawatina nak ko xamni njit nga rawatina ko xamna yow responsabilité nga yor dafa reuy moy le mi prévenir voilà da ngay prévention mo gën dirigeant da ngay def prévention do bay bu mbiri dal sa kaw bay do rijo lolo no alayhi salatu wassalam ci waxu imam ibn isa ci riwa imam al-waqidi bi ke lolo tax mu genn waye gis nañu mom ali salatu wassalam kéro bi nga xamné kon ci lay genn moy la gis nañ né dafa am kum baye ginnaw comme nim ko don defé li sayna abou dhar ki sayna ki imam ibn hisham ni sayna usman ibn affan radiyallahu anhu moy kon kilifa bu né ce keur bo fay jogé wala la nga wilif outal ko xamné mom moy yor sa les dossiers courants borom keur sax nga am jabot ni boy dem am nga taw bo xamne yow ci yoon war mako yar ci yoon moy denk ko keur gi surtout xam nga da ngay dem nga ne ko nak mu taxawé comme ni nga xamanteni ni moy li wax dal di jubanti nit ñi di len yeureum di len tek ci yoon di taxawé yi nga xamné di len mobiliser tamit bu julli joté moy topoto yoy ñuy julli mbolo ta bañ diko defando ko nek tok fay sam nit def ko tok dedet même bu dé goor gën ko don def nekul lañ joggé na fé rek wala bok yow dafa voyager rek jeex na non lool nak da ngay goor gi ci bopam mom mo wara ut ñoon bu ko défé né yow la denk sama kër mu jeex yaronte bi alayhi salatu wassalamu ngi moy kërup medina mom la kan mu denk ko sayna abou dhar am ñu né sayyidina uthman ibn affan radiyallahu anhu amna ño xamné bon c'est motax affaire bi lu ñew rek leg leg day am sax yoon da koy faté amna ci masala yi ñu doon gis ñen baal mu parenthèse bo xamné ci ñi nga xamné dañ doon dëgeural né ghazwatu dhatur riqa après khaybar la am muy ñoo imam al-hafiz ibn hajar imam al-hafiz ibn kathir imam ibn al-qayyim ak ñi and ak ñom ñom bokku nañ ci li ñu doon wax dañ démé sayna abou dharmi sayna imam ibn safne mom la bayyi medina Seyna Abou Dharr après Khaybar la ñew quoi après Khandak la ñew quoi ah kon koku nakalay ney lay lay nekk mom lañ ci may na dul façon yoy tontu won nañ ci yoy mom tontu won nañ ci ke ne xara bi da am ñaar yoon kon nak lool moy li gina deuguer inshallah taala legi moy na kon nonu la da ko denk ki nga xamne moy sayyidina abu dharr am say imam ibn hisham ne ki nga xamantene ni moy imam sayyidina uthman ibn affan waye bokkon tamit ci li nga xamne mom lañ ci jàngé moy li sayyidina abu musa al-ashari ash'ari radiyallahu anhu wax moy ci riwaya bimne biñ ko laaje lan motax ñu tudde ko ghazwatu dhatu riqa ñu nak dañuy japp ne boy xalé bi dafa am ñaar yo mais moy ne ñaar yo yépp ci li ñu netali lepp ngi ci biir ndax wax nañ fi netali sayna abu musa al-ashari ak yoy moy ne nga gis kéro li metti li nga xamne mom lañ dal bi ñi dem dox ba sen tanki kawasion soron bënn tanki bënn ba amatu lu ñuy def ba neena ba sama hatta saqatat al-fari ba sama wey di wad ñu jël ay morceaux diko tek ci sen tanki def ko muy sen ay dal te bes bobu bam ko waxe dafa muju bi roccu ñu jangé ci ne nit limi def digënté mak boromam nako boromam doy soxlawul mu koy publicité tout temps di wax naan way ma def li ak tam liñuy def diw xawwi mo joxe 500,000 euros wala 500,000 bok 500,000 francs diw mo joxe li lol jarul publicité jarul publicité dede ndax yaw mi joxe budé bour yalla tax bour yalla mom la yakhfa alayhi shay'un fil ard wala fis sama amul dara lo xamne moy neub ci mom du len ci asamani waye tamit du tiagantene ci soufi amul dara lu ko neub ta mom mi ngay defal doyna cede mom cede nak ne yow def nga kon nak bul soxlay cede kenen ta lolou nak bo moy buntu gistal do ci duggal waye bamou dess lolou moy en general moy yoy di ngay def yow do ko wax bamou dess budé da ngay jangalé boy jangalé comme Seyna Abou Moussa la Chari lolou ko ci duggal moy dañ ko laaj lam motax ñu tuddé ghazwatu dhatir riqa dhatir riqa mun kharajna ma rasulillah sallallahu alayhi wasallam mu wax ba li tax ñu tuddé ko lolou ginnaw bu muy recc kon moy yu mel non nga xam da ngay jangalé wala tamit ki nga xamne dafa nek mom ci at tahadduth bin ni'am wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith sa xewul kanta sa xewul ila sa borom defa moy de ko sante diko tuddu diko sante di magnifier les bienfaits de d'Allah yim la defal voilà lool nak du ñepp ko man ku man lool yow ko xamne ngistal mo lay garal yow worbul def lool ndax di sap ko lu bax ba lu bon dal di la ci fekk dedet lool motax al nahy awla min at tark idha tadayqa ñom ñaar bu dé dañu xat moy comme bu mel non yow def nga lu bax légui moy yow yaangi am yaangi nek ci benn dut est ce dama ko wara wax nit ñi ngir soñu leen ngir won leen né c'est toujours possible que pou kenn fogg né c'est impossible dimbal ñi ni nga xamné ñoy way sonu ñi lolu man def nako tam bu dé man ni nga xamné du ginuma tébbi ci yeen ëppuma ci yeen alal mako def ta ba nek ay atté yeen soupçonou ngou ngén ko sax ci man té tamit amul dara lu ma wañ lu ñeen mëna wax kon nak dama leen di wax né lolu man def nako bu ko défé ñoon mu nek model ci ñom ñu dal di ñëmé ndax nit ñu bari duñ mëna def lu bax ndax diñu ñi defuñu ñom il faut kenn tambali ñom fek amul ku tambali duñu def est ce légui xolal ku nek ci dilem bob moy lolu ak tamit dilem ngistal muti nak né ah mais man lolu mako waxé dafa melni après dama ci jëlé mom mu xam lolu ci bopam que né lolu man nako yakal na wan gay na duma sen morom ak yoy bu boba dañ nan ko bu ko wax kep na ko xamne bur yalla segal na la febar bobu ndax febar la bu bono bono bon sax gistal ndax bur yalla du nangu ci ana aghna shurakaa ani ani shirk kep ku jëf suñu borom ne man ma gina doylo ñi ñu may bokalel ñi may associer ci liñ may bokalel ñoo kepp ko xamne da dafa jëf dara wala mu bokalé ma man sama man yalla ak kenn dara taraktu wa shirka dina ko baye lool mu may bokalé ma baye ko lool moy bur yalla mom nangul mom dafa fiir non nangul nga koy bolé kenn wala lenn wala dara kon nak ko xunu non hein shirku bobu nak budé yow kon ar riya ta bokku na ci shirk bu ndaw mi te man lu yobbu yakal lepp ma xamne na ngay def riyan nas moy dir nit ñi ne waji mo meuna jëf ak yoy legi nak budé ñaar yoy la yow da ngay koy do ko wax wala mo tax kon lool masala la bu am solo ruccu gogu seyna abu musa al-ash'ari don ruccu ci le fait que mu dal di tontu ba waxale ci lan motax ñu tuddé ko zatur riqa way dañ ci jàngé na xolal yone sahaba ay radiyallahu anhum liñu daj yone tibalay sar sa mom waxi nopi dañ ko jëlé sahaba yi liñu daj ngir l'islam bi li takuna kalimatullahi hiya al-ulya ngir batul yalla bi di kalimatul haqq kalimatul la ilaha illa allah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديك لول موم ني غيس ني نيو سي سوني بالو مل نون داج لين سي دافو نكو غانت لا ينتي الله صار سام غانت لا سونو تانكي صاح ني بوญ دمي ني نيو خيخه مانوتو نيو تينير دوو نان لا ني خاري واي دافو نكو ني دال لي دان ا lolu kon lu am solo la kon nañ len di jox seen geud di len ko reconnaître legui nak bu ginaaw biñu gisé lolu ginaaw biñu gisé lolu lañuy gis nak suñu masala kon mu reuy ni insha Allah ta'ala moy masala mi jëm ci julli ti insécurité salatul khawf مساله صلاه الخوف مساله صلاه الخوف واخون نانيو تي جتاي بي ويسو واخون نانيو تي جتاي بي ويسو بونو جومول كنا صلاه الخوف لي ني لاج موي لان موي ارتيم لان موي ارتيم استك صلاه الخوف moyne dafa nek lo xamne farata la di def ko wala est ce que sax julli la jo xamne lolu man nagn ko def ba legi hein allo allah waata man est ce que salatul khawfi dego salatul khawfi est ce que c'est valable jusqu'à présent ginnaw yonent bi dundu ginnaw gennu yonent bi alayhi salatu wassalam adina est ce que salatul khawfi dulit ay nit man nañu taxaw na legi ñun dañuy def salatul khawf est ce que lool man na moy liñu bëgg wax fofu moy est ce que salatul khawf dafa neewon lo xamne jagle yonent bi la alayhi salatu wassalam nuko yalla jagal jagle la mom rek ko warona def mom rek ko mëna def ba bu génné adina kenn maratu ko def ci ginnawam wala biit kom na leer na tasawurul mas'ala a lolu ben la benen laaj bi moy salatul khawfi mom est ce que ci keur yi lañ ko meuna def man nañ ko def ci rew ci dekk bi wala en voyage kessa lañ ko meuna def lolu bi benen laaj est ce que salatul khawfi par exemple bu do ne dañu nek période d'insécurité comme ba guerre am bir dakar yalla mu ci yalla musul man nang buma joxe exemple bu amé afghanistan ndax ñu am naño xamné tendance bobu la ñu boudé yeuf lu baxul ñu né comme bu guerre xawon guiné dédé lu tax ñu nane guiné sénégal da soufu sénégal da dem soufu guiné man sénégalais la bu may joxe exemple exemple du ma nay bu guerre comme bu guerre amé afghanistan dédé bu guerre amé bir dakar la wax waaw wala bir bawol ndax man fofu la dëkk bo joxe exemple lool la ana ce souf yow nan la gëné soufu skéné exemple la rek kan mo ñaan bo am ñaanu ñu ko mais joxel exemple yow fi nga xamne moy fokk nga bok moy kon lolu la kon ima exemple bu guerre amone bir dakar est-ce que les dakarois région dakar est-ce que ñom bo xamne dañuy jamar lok ñi nga xamne ñoo leen songu ci est ce bu boba dañuy julli sala man nañu julli salatul khawfi wala dit te ndax yimi lekk bi lañ wala bok il faut mu nek guerre bo xamne ci voyage la moy comme guerre bi gaay joge dakar dem taq dem fele mali di xare fofu est ce bu boba ci lool rek la mëna nek wala man na nek tamit bir ci bir lekk bi bo ñu paré lool di ñaata benen laaj bi moy lan moy façon wi salatul khawfi ak lan mo ci wir ak est-ce que ak ñaata yoon nako yenen tima lay sar sam julli da wor lolou tamit benn laaj amana ñu ñew ci ak benen salatul khawfi ñaata façon kayfiyat ñaata façon julli salatul khawfi mo am ñaata la yoy yeb inshallah dinañu ko gis ak après bon est ce amna yo xam dañ nan li wu gina deuguer wala dit liñ lay jëk wax moy mise au point bo xamne fof affaire bobu leer tout au début début bi mo leer ci njal bend bi mu nek lo xamantene ni lu leer la tranchant clair et limpide moy salatul khawfi bok la comme liñ nane salatul eid xam nga ngay deg ñaan julli ci eid non salatul khawfi du lu mel non de comme ñu ne xam nga julli ci eid comme julli tabaski wala julli korité xam nga lol dafa am julli bo xamné bu spécial la deux rakka yoy ñuy def ak ni ñu koy defé ak seeni forme hein mais moy né salatul khawfi nak du lol xam nga lolu moy julli bobu non du farata moy né bokku la juromi julli yi ñuy julli du julli lolu par exemple nit manul né mu yewu né mom bi julli day bayyi bon comme ko tay tabaski day bayyi bu démé rek ci mbolo bi bu ñuy julli tabaski légui lool moy fajaram dédé ndax lool du farata lool dédé moy salatul khawfi nak du lu mel non lo xamné comme salatul istisqa du lool tamit comme julli baaw naan lool du lool comme salatul janaza dédé bokul ak lool moy buñu dégg salatul khawfi ñu né ah kon salatul istisqa wala salatul eid wala salatul janaiz wala janaza non bokul moy né wuté nañu duñu ben ndax lan salatul khawfi ah lén la moy né day am julli la jo xamné boudé ci ñiné ci kaw moy li ci mise au point bi légui dañ ñëw ci masala bobu est ce que man nañ ko def ci bitem dit ci est ce ci bir dëkk bi wala dé moy né mbatul khawfi moy même julli yi ñuy julli comme ñu né tisbar jotna takusan jotna fajar jotna gé jotna julli bobu nonu moñu fekk ci période d'insécurité bo xamné manu ñoo taxaw jullé ko comme ni nga xamné non lañuy jullé en temps normal julli bobu la boudé né ñent lañ ko wara julli mu nekk ci dëkk bi ci kaw ñu né dañoy man nañ ko julli ci kaw dëkk bi ñent rak taray do bu leene dañu tukki distance bo xamne man nañ ci wañi julli bu boba ñaari rakalay doon ci kaw ñi nga xamne dañu ne moy bu ne ba dañ nan ndax julli bon fay lolu bon est-ce que ku voyage est-ce que ku voyage wañi bi farata la wala du farata lolu masala la bo xamne traité won nañu ko bo gisé traité won nañu ko ta waxu ñoo hanafiya yi rahmatullah alayhi ñoo jappu ne lolu farata la ku dukki yaw amul du li nga xamne moy choix ngay am choix nan buma nexé wañu wala lolu ñom dañoo jappu ne obligation la nga wara wañi ta lolu gisoon nañu bo lolu gisoon nañu légui wa jumhur ne dedet lolu possibilité la ku mu neex nga wañi ko mu neex nga baña wañi ku wañi nak mo gën ndax lool moy sunna yaronte bi alayhi salatu wassalam ku wañi wul nak koku manu ñu ko wax dara motax bu reene tukki la ko ño xamne ñom dañu japp ne legi ñun dañuy wañi bu boba koku salatul khawf bobu ñaari rakalay doon bu doon ñent ndax lam tukki bi moko wara kon lool la légi kon moy lolu lu am solo légi ñu daldi indi benen mise au point moy salatul khawfi comme ko julli le en temps d'insécurité moy nak dafa am façon yo xamné ak acte yo xamné day wouté djulli gi nga xamné dang koy def en période normale kon lolu yeb nak dinañ ko gëna gis lolu dinañ ko gëna gis dinañ ci gëna duggu inshallah bu ñuy nekk ci li nga xamné moy ci bir masail yi dinañ gëna gis lo légui kon bu ñëwé ci premier li nga xamné moy masala bu ñëkk bi moy legui mais est-ce que salatul khawf man nagn ko def ba legui moy est-ce que ginnaw yonentou bi alayhi salam nit man na ñew ne day julli d'insécurité lolu man nagn ko def wala dit façon bob moy xam nga waxon na ne duma duggu ci duguñu won ci detail bi gisoon nañ biñuy netali xew xew bi ci riwaya yu imam ibn hisham rahmatullah alayhi yoyu non ta waxon nañ diko solo tamit ñeneen wax nañ la ñu ci sunan yi yoyu tamit ci musnad imam ahmad yenn imam ibn majah rahmatullah alayhi solo nako legi moy duggu won ci detail yi comme niñu ko waxe won legi mo dess moy est ce que moy gis nga non ñuko defoon moy yaron tibay sallallahu alayhi wasallam julli jite ñi ñaari rakka dal di seulmal après ñeneen ñi ñew yoy ñeneen ñi entre temps yor seeni ki seeni arme di défendre am benn bi moy day lan benen li gisoon moy bok dañuy jakarok non bi nek ci qibla bi premier rabi dina jégué yona ci wala sahab ak ñi ci ginnaw ñom ñepp ñoy sujoodo ñoy rak moy ñoy défendoro ko Allahu akbar ñu défendo mais après bu sujoote ñepp sujoote do non bu ruko ay ñepp ruko ando ndax ruko da ngay ruko ando xol moy bobu boba da ngay xolale bi sourale ñi nga xamne ñoy non bi mais bu joge taxaw legi wara sujoote ñi ci kanam ñom ñoy sujoote ñi ci ginnaw taxaw yor seeni am xam nga façon bobu moy lolu kenn du ko julle ci temps normal kan moy julle non lolu ko julle temps normal moy su julli di yor arme wala di am lo teye di yeungal ka def bi wala di ci ko su julli yaq na nach def yu bari ci bir julli day yak julli mais kon moy legui est ce que façon julli bobu non ginnaw yonnati balay sa sa man na nek ba legui djum worul ulama dañu ne si julli joju day am ba legui moy ne day am ba legui moy salatul khawfi day am balé te ñom da naka seeni dalil mom bon digo moy upp moy dafa leer bo xamne mom jarul ak tuddu ko ndax sahaba yu bay jeele len ko ñom sam sayna Hudhayfa ñom ñep def nañ moy bu doon ne ci yoonent ibrahim sallallahu alayhi wasallam kep la yem ke mom moy ab jagg len la ke mom bu genee adina jeexna keneen du ko ma def ginnaw bu doon lool kon sahaba yi duñu ko def buñu ko jeele ci sahaba yu bay yo xamne sayna abdullah ibn umar ñu bari ci ñom sahaba yi ño xamne julli nañ ñi nga xamne moy salatul khawf bu doon ne ñom dañu xamone ne kon li ci yaron tibari sallallahu alayhi wasallam la yam kon bon kon doonuñu ko won def kon doonuñu ko won def legi ki ne mo am nak ko xamne da cey genn jamaahir ram wax lo moy abu yusuf bokku ci as-sahiban moy ñaari andando imam abu حنيفة النعمان يمك يويو ابو يوسف لات محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله عليهما نون كون لي دو بلو غران ديسيب دو غران امام ان ابو حنيفه النعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه ñom ñaar ñoo neewon talibé yu maggi ba sayna abu yusuf mom nak al qadi abu yusuf aw reejina al qadi abu yusuf mom la mom dañé do lolu ci yone pour yonent bi alayhi salatu wassalam rek la won ñu nako wa mais imam lolu mom ñu démé nonu mune si après yonent bi alayhi salatu wassalam kenn manu ko def ndax lan mune ndax alquran aya bi wax lol ci suratul nisa bi nga xamne mo ñew di wax ci so ci li nga xamne moy salatul khawf bi suñu borom di wax nan ci aya 102 ba'da'uzu billahi minash shaitani rajim wa idha kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka ay bobu non banim jeexé mune ndax suñu borom kimu adresser parole bi mo yonnentou alayhi salam mom la adresser ki wa idha kunta yaw bo newe yaw alayhi salam fihim ci sa sahaba yi fa aqamta lahum as-salata nga taxawal julli moy di len jité mune mom mune lolou day wonne kon affaire bi yonnentou alayhi salam lako suñu borom adresser kon nak wa idha ma wa idha kunta fihim bo newe sen bir ñom sahaba yi kon bu neewul sen bir salatul khawf manula am lolu la lolu moy tektalam way lolu da ngay gis ne wa jumhur tontu nañ ci ne lolu sayyidina imam al qadi abu yusuf lolu man nañ ci tontu kone yarantima ray sa sam li nga ne dañ ko adresser parole bi mom la wa ila kunta fihim lolo tax ne me suñu borom est ce digeluñu ñu dal di top yarantibi ali sa sam di ko roy ci roy lolu nak da ko digel mutlaqan ci lo xamne luñu joyal la bu amé lu ci wara genn moy day am luy ñew ben exceptione tay nak li duma len ko roy lo comme lim wax ci walu lan limu wax ci walu takku upp ñenti jabar ak ñi nga xamantene moy jigen go xamne dafa ñewu may yonent bopam yonent bi alayhi salam comme yoyu moy yoyu mom khalisatan laka moy jigen gogu ñewu wamra'atan mu'mina in wahaban nafsaha lir nabi in arada an nabi an yankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin exclusivement réservé amul kenn ku ñew lool du spay taxaw rek ak ñun la man di wax do man di am ci maqama lool man dañe lool yaronte bi alayhi salatu wassalam mu ngi suratul ahzab kessé la jigen mu ñew ne diw mayna la sama bok waaji nangu non mu jeex deed lool amul légui ki ne légui mo yoyu non mom ñu ne ko wa kay ba moy il faut lool am loy yoy non moy yonentou bari sahab sam ci lepp lañ ko yoy ba ni dalil di ñewé lu leer que ni tay nak ken du ko roy ci li waaw kon lool la ñu ne ko kon yonentou bari sahab sam alquran bu ñewé diko wax ya ayyuhan nabiy idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'idda burta yonentou bari sahab sam wax ya ayyuhan nabiy idha talaqtumun nisaa mom la adressé pas mais ñun ñe lool ak bi ñun ñepp la mo tax dañ ko dañ nan ko loolu du daglem fek amul luy ñew ne ñu luy daglem la te fi amul dara luy ñew ne daglem la dañ ko ko daglem voilà lool la ñu la kon ñun suñu première tonton gok benen tontu biñuy tontu ci waxu al qadi imam abu yusuf rahmatullah alayhi moy na yonentou bala sah sam dane ci hadith bobu nek muttafaqun alayhi sallu kama ra'aytumuni usalli julli le comme ni ngeen ma gisse ngay julli ñune waw julli len comme ni ngeen ma gisse ñuy julli lolu moy du rek ci façon bi ni mi julle ci biti ni mais circonstance ak yalla waxtu lako julle ak waxtu yoy moy naka lako julle salatul khawf mom moone lol dafa bokku ci sallu julli len comme ni ngeen gisse may julli ñun nak ño gis ci beutu sahaba yi a travers beutu sahaba yi lañu gis yaronte bari sa sam julle salatul khawf ni alquran décrire ko ci aya yoy ñu la wax suratul nisa kon ñu julle comme ni mu julle aw ci salatul khawf buñ né ci période bu mel non même circonstance ñu jullé comme ñu mu jullé won ta loolu lañu diggal nañu sallu julli len kama ra'aytumuni comme ni ngeen ma gisé wu salli may julli ñu na ñettel yoon biñuy tontu ci waxu habibuna imam al qadi abu yusuf rahmatullah alayhi a ñu né yonent bi sahaba yi moy mon lam lañ la wax sank wax nañ ko sank kene mais sahaba yi ñom lutax ñu def ko seen ginnaw bu doon ne ta ñom ñoo gina deg alquran ku dul ñom ndax ñoo fekke jamono ji mu wacce circonstance ak nim dem nekkon arbabul balaghati arbabul lughati wal balagha ñoy doon ay model lañ won ci li nga xamne ñoo doon le model ci éloquence ak dégara wayé ñom dé néwuñ jappéwuñ né ay bobu dañu yoonentou Allah sallallahu alayhi wasallam layam ba motax julli nañ ko ñaata yoon lañ ko julli tebrestan ay ñom sayna ki Hudhayfa ko mbima la ko ñom sayna Abdullah ibn Umar ainsi de suite ñi ko julli bari na kon lool lepp day wone né kon loolu bay wone ne kon wax joju moy li dina deuguer inshallah legui nak benen masala bi xamna ci lañuy yam dañ koy gattal moy wa legui salatul khawf man nañ ko def ci dekk bi wala bok ci voyage rek lañ ko meuna def lolou borom xam xam yi wute wuñ ci tukki bi mom yepp d'accord ne budé da fekk tukki lol man nañ ko def ñu nek ci xaré wala yoy man nañ ko def moy xaré lañ wax dé waxo ñu nga tukki ni nan damay julli salatul khawfi non non non salatul khawfi wax na bopam julli ti période de tit ñoon borom xam xam yi dañ ci wuté est ce man nañ ko julli ci dëkk bi wala dëkk waxon nañ la que amna wax bi ñuy tuddu ci imam malik que né mom da né won lolu bu dé ci dëkk bi man da né lolu jeulen ko ci imam ibn al-majishun mom dafa tere na non non non mom kenn salatul khawfi kenn du ko julli fi nga xamantene moy ci bir dekk bi nak mom fi mu ko tek moy aya bi aya nak aya suratul nisaa bobu fi mu joge la da aya bi dafa commencer moy aya bi ko jitu ba'nauzu billahi minash shaitani rajim wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم bani ay djexé moy dafa commencé wa idha darabtum fil ard moy ay bi ñew di permettre di yonal li nga xamné moy wañi julli bu ngeen nekké ci tukki fa laysa alaykum junah moy man ngeena wañi julli bu dé da ngeena ragal ñi nga xamné ñoy yéfer yi dal di len bet dal ci kaw légui imam ibn al majishun al maliki mom ni tax mu ne kenn du ko def ci hadar moy ci tiew ci dekk bi moy ne mom ay bi fofu la japp da ne comme affaire bi ci tukki lay wax ay bi ak bi bob bi ko jitu nonu ak li ci teggu le ci tukki lay wax kon nak lolou ci tukki rek la mana ne way wa jumhur dañ ne dedet mutam mom lolou mafhum bi la jël moy mafhum bi moy ne comme ay bi ci tukki lay wax ke ne bu li wé ngay julé ni bu déné non lay démé ci période d'insécurité kon liñ ci déggé moy né kon bu déné période normale la ci dëkk bi kenn duko défé non wayé nak li gëna dëgër moy li wa jumhur wax né loolu man na nek té loolu la ñoom Imam Shafi'i ak ñoo ñëp loolu lañ wax kon loolu moy li nga xamantene ni moy li gëna dëgër inshallah xamna kon tay bo dañuy yam non dañuy yam non inshallah ba da même abou imam abou yusuf lool mo wax même genre ñok imam at-tahawi bi ñom ñom d'accordu ci motax mom mu doon wax naan imam at-tahawi mu naan ka mu ne abou yusuf de imam moy seen serigne le non moy seen bo fa directement molen moy mom bok imam abu hanifa imam muhammad ibn hasan ñoy kilifa hanafiya mais imam at-tahawi ci ñu muju ni ci ñooñu moy ci 3e siècle bi 3 ki bi ci ñu muju ni ñooñu ci wa hanafiya mom dane bon li imam ibn abu yusuf wax ci ñun non lolou du luñ japp ci ñun quoi moy du dara ci ñun dedet lolou kon lolou dal moy li gina deuguer moy ne man nañ ko def ginaaw yonanti malaï saad sa waye tamit man nañ ko def ci biir dekk bi legi ci jotaay bi di ñew kon inshallah dañuy gis ñaata yon ñaata yoon ñaata façon ci julli ke titre mo am après ñu continue duggu ci yeneen yi nga xamne waxon nañ leen ndial ben bi inshallah ta'ala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ